så glæde og lyst springer ud, og varme og venlighed blomstrer, som var her en kærlighedsgud, der krammer og kysser og løfter os op i dagen, der lyser så nært. Det synger omkring dig fra tår til top, vi bærer os af det, vi har kært. Det land, som vi kender og elsker, og ser, mens vi selv bliver til. Først kravle, så stavre, så stå der, og våge mig ud, når jeg vil. Jeg rejser mig op, og jeg kigger mig om. Det kan man, når man har sit sted. Og så går jeg videre, hvis de råber kom, når blot det, jeg elsker, er med. Hver plet her har fået sin stemme, som taler og synger så sødt, og siger dig, her har du hjemme, og snakker om det, du har mødt. Ja, her har jeg sovet, og her har jeg grædt, den dag, da min verden faldt ned. Og her har jeg leget og svømmet mig træt, en sommerdag særlig og hel. Hvert sted er en stump af min skæbne, og åbner i rendringens spor. Her sang både kroppen og ånden, til tider sang alting i kor. Ja, her har jeg sunget min skønneste sang, mens verden var vild og så stor. Og her har jeg lyttet så stille en gang, til rent udlivssalige ord. På cyklen, i bilen med færgen, i riget der vokser til mit, i sol og i storm værets haven, det rige var også blidt. Ja, her har jeg sovet, og her spist mig mæt, og elsket den lyseste nat. Og her har jeg kysset, og her har jeg grædt, og fundet min dejlige.